Nakoloka shere nangai bondo we, shere bondo we, numba matari. Nakoloka shere nangai bondo we, shere bondo we, numba matari. Mwana yango kitoko mingi, diyo na mizu, nalinge ye mingi, diyo na solo, nalinge ye mingi, diyo na minu. Nakoloka shere nangai bondo we, shere bondo we, numba matari. Nakoloka shere nangai bondo we, shere bondo we, numba matari. Mwana yango kitoko mingi, diyo na misu, nalinge ye mingi, diyo na zulu, nalinge ye mingi, diyo na minu. Nakoloka shere nangai bondo we, numba solo we, numba matari. Nakoloka shere nangai bondo we, shere bondo we, numba matari. Mwana yango kitoko mingi, diyo na mizu, nalinge ye mingi, diyo na zulu, nalinge ye mingi, diyo na minu. Yuka sebe. Nalinge ye mingi, diyo na misu, nalinge ye mingi, diyo na zulu, nalinge ye mingi, diyo na minu, nalinge ye mingi, diyo na misu, nalinge ye mingi, diyo na zulu.